NPO Radio 1. Shaja Morali. Na het nieuws goed ingelichte kring. Oud-minister Hedy Dancona over de maatschappelijke onrust naar aanleiding van de oorlog in het Midden-Oosten. Hoe zetten we haat om in dialoog? Vorig jaar kwamen 80 e-bikers om het leven. Gemeenten eisen nu maatregelen. Verkeersorganisatie Team Alert presenteert bij ons de resultaten van een onderzoek. Waarom rijden die jongeren eigenlijk zo asociaal hard? En waar betalen ze die peperdure dingen van als de bestaanszekerheid in ons land zo onder druk staat? Schulden blijven een gigantisch probleem, maar overheid, banken en accountants werken keihard aan een oplossing. Hoe dan? Wie luistert is straks net zo goed ingelicht als de kring zelf. Eerst het nieuws, Suzanne de Vries. De Turkse president Erdogan wil dat er een internationale vredestop komt om een permanente oplossing te vinden voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Dat zei hij bij het spoedberaad van de Arabische Liga, een samenwerkingsverband van 22 Arabische landen. De emir van Qatar zei daar dat zijn land probeert te bemiddelen met Hamas om gijzelaars in de Gazastrook vrij te laten. Hij zei ook dat hij zich afvraagt hoe lang de internationale gemeenschap Israël boven de internationale wetten blijft stellen. Patiënten en medewerkers van het Al-Shifa ziekenhuis in Gazastad hebben een groot gebrek aan stroom, water en andere levensbehoeften. Dat zegt de directeur van het ziekenhuis in een interview met de NOS. Volgens hem kunnen ze gewonden nu niet behandelen en is het een kwestie van tijd voor ze doodgaan. De ziekenhuisdirecteur vertelt ook dat de bombardementen en beschietingen rond het ziekenhuis hevig zijn. Bij een explosie in een asielzoekerscentrum in Italië zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. Het gebouw stortte vannacht in een plaats vlakbij het meer van Bolsena, in het midden van het land. Veel mensen kwamen onder het puin terecht. Volgens de autoriteiten ontsnapten de meesten met lichte verwondingen. Een van de gewonden is wel naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt onderzocht wat de oorzaak van de explosie is. Mogelijk was er een gaslek in het gebouw. Paus Franciscus heeft een Amerikaanse bisschop ontslagen. Joseph Strickland gold als de spreekbuis van de ultraconservatieve katholieken in de VS. Hij keerde zich op sociale media op luide toon tegen het vernieuwen van de Rooms-Katholieke Kerk, zoals Franciscus dat wil. Zo vindt hij het bespottelijk dat er binnen de kerk gepraat wordt over het toelaten van vrouwen in bestuurlijke functies. Het gebeurt vrijwel nooit dat een paus een bisschop ontslaat. Het weer, buien, vooral in het noorden en midden van het land. Tussendoor ook zon en het is een graad of 10. Morgen eerst kans op mist, verder zon en 's avonds in het zuiden regen. En dan Tim Schaap met het verkeer. Hoe is het op de wegen, Tim? Het rijdt helaas hier en daar iets langzamer. Zoals op de A2 het geval, Utrecht richting Den Bosch. Bij Zaltbommel, daar stond een auto in brand. Door de bergingswerkzaamheden zijn er nu 2 rijstroken dicht. In die richting heb je nu 25 minuten vertraging vanaf Geldermalsen. De andere kant op ook vielen hierdoor wat kijkers. Daar ongeveer een kwartiertje langzaam rijden. En wegwerkzaamheden dit hele weekend op de A27, Breda richting Gorkum. Bij de Merwedebrug bij Gorkum is 1 rijstrook dicht. Vertraging is nu 20 minuten. Omrijden kan via Den Bosch over de A59 en de A2. Ster. De vrijheid van 420 kilometer op een accu. Dat rijdt pas comfortabel en zorgeloos elektrisch. De Citroën EC4 Electric. Profiteer nu van €2.950 subsidie en een scherp private lease tarief vanaf €499 per maand. Kijk nu op citroën.nl. 75% van de MKB-bedrijven is als slachtoffer geworden van cybercrime. Gelukkig is je bedrijf beter beschermen bij KPN makkelijker dan je denkt. Zet gewoon het schuifje extra veilig internet aan in de Mijn KPN Zakelijk app. En de eerste stap is al gezet. Altijd gratis bij Zakelijk Internet. Nog geen klant? Profiteer nu van 6 maanden Zakelijk Internet voor €30 per maand. Kijk op kpn.com/extraveilig. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Dat is handig, de basisbibliotheek van Management Boek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Als ondernemer wil je uitval van je mensen voorkomen. Daarom krijg je met de MKB Verzuimontzorgverzekering van ASR een vaste ontzorgmanager. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Met de Mitsubishi Eclipse Cross PHEV kies je voor een plug-in hybride SUV. De perfecte combinatie van een benzine- en een elektromotor. Standaard met vierwielaandrijving en 1500 kilo trekgewicht. Nu met 8 jaar garantie en aantrekkelijk veel voordeel. Tot wel 5000 euro. Dat is makkelijk kiezen. Ontdek op asr.nl/mkb hoe je uitval van je mensen kan voorkomen. Als je niet doorhebt dat je efficiënter kunt ondernemen, kun je dan eigenlijk efficiënter ondernemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Lotto presenteert Miljonair Arie. Jongens, allemaal naar restaurant Chez Arie. Ik trakteer. Ook jij kan zaterdag miljonair zijn. Want Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dus wie weet, trakteer jij straks ook al je vrienden. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring. Het Omroep Pound-programma, waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. En de volgende opwindende opiniemakers vormen vandaag de kring. Hedy Dancona, oud-minister en Europarlementariër en lid van de Raad van Advies van stichting The Rights Forum. Japke Kaastra, hoofd financiële gezondheid bij ING. En Gea Marit Dekker, onderzoeker naar risicogedrag van jongeren bij verkeersorganisatie Team Alert. Dan beginnen we uiteraard traditiegetrouw met het razendsnelle rondje nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Hedy Dancona. Nou, ik dacht gisteren wel alert toen ik hoorde dat vanuit de media het bezwaar kwam op de verkiezingscampagnes die gaande zijn, omdat het onderwerp klimaat nauwelijks aan de orde kwam. En toen dacht ik, ja, ik heb nou een aantal van die interviews en gesprekken gezien, want ik ben natuurlijk een junk na al die jaren politiek. Maar ze worden tot nu toe wel bevraagd. En de vragen worden gesteld door de media waarvoor ze hun werk verrichten. En de media laten, als ze dat onderwerp zo belangrijk vinden, zoals ik, morgen is er een grote optocht, hoop ik, groot, in Amsterdam, voor klimaatmaatregelen. En waarom doen ze dat dan niet, als zij het ook belangrijk vinden? Want het is waar, ik hoor van alles over migratie. Ik hoor heel veel over de angst voor de zorg en de ouderen en noem maar op. Maar het klimaat is helemaal ondergesneeuwd. Dankjewel. Morgen Klimaatmars Amsterdam. Ja. En jij wandelt mee. Ik wandel mee, ja. Japke Kaastra. Ja, nou, nieuws wat mij betreft veel te weinig aandacht heeft gekregen is dat de Belastingdienst op zoek is naar 500.000 mensen die samen recht hebben op 250 miljoen euro. Nou, leuker kunnen ze het niet maken. Precies. Ze willen geld uitdelen bij de belasting. Dat is gemiddeld 450 euro per persoon. En dan gaat het heel vaak om jongeren en gepensioneerden met kleine baantjes. En dan moet je voorstellen dat je het als gepensioneerde niet breed hebt. Nou, dan maakt zo'n bedrag dus het verschil tussen wel of geen cadeautjes mee kunnen nemen naar de verjaardag van je kleinkinderen. En ik vind het fantastisch dat de Belastingdienst mensen hierop wijst. Maar die ene oproep is natuurlijk nooit genoeg. Oké, help al de luisteraars die dit betreft. Waar, wanneer, bij wie moeten ze zich melden? En, nou, en hoe weten ze of ze hiervoor in aanmerking komen? Je kan gewoon belastingaangifte doen. En dan zie je of je geld terug kan krijgen. En als je dat niet zelf kan, vraag dan hulp in je omgeving. Vraag het bijvoorbeeld bij je werkgever. Want werkgevers die kunnen je met van alles en nog wat helpen. Maar eventjes, voor wie geldt dit? Sorry hoor, maar dit is namelijk echt dat gek. Is fantastisch. Dus we willen dit heel goed doen. Dit geldt met name voor jongeren met bijbanen. Dus de vakkenvullers bij de supermarkten. Voor ouderen die kleine baantjes erbij hebben. Dat zijn mensen, daar wordt heel vaak net iets te veel belasting ingehouden. En als je dan belastingaangifte doet, dan krijg je dus gewoon geld terug. En daar ligt een grote rol voor scholen, voor werkgevers, om mensen daar een beetje meer bij te helpen. Want samen kunnen we echt het verschil maken. Nou, te gek. Die 250 miljoen moeten terug naar de mensen aan wie het toekomt. Toch? Vinden we niet al met z'n allen? Ja, natuurlijk. Zeker. Ja, fantastisch. Hè? Ook eens een keer iets leuks. Heerlijk. Gea Marit Dekker van Team Alert. Wat is jouw korte nieuws? Ja, wat mij opviel is dat afgelopen week heel veel nieuws was over jongeren. Maar het was veelal heel negatief of heel zorgelijk nieuws. Namelijk? Over slaapproblemen, vapen, psychische problemen. En ik vind dat zelf heel jammer, want het is ook echt een hele leuke doelgroep. Ze zijn heel creatief, ze kunnen heel snel nieuwe dingen leren. Dus ik was heel blij eigenlijk toen ik vanochtend de krant doorbladde en een heel groot artikel stond waarin gespeculeerd werd, waar eigenlijk het debat werd aangezwengeld over de minimumleeftijd om te stemmen, moet die misschien net als in een aantal andere landen naar beneden? Het is nu natuurlijk 18. Dus daar werd een beetje gespeculeerd, moet die naar 17 of misschien wel 16? Nou, de komende verkiezingen zijn denk ik wel heel erg snel, maar ik vond in ieder geval een hele mooie aanleiding om, laten we een doelgroep waarin heel veel gebeurt, waarin veel zorg over zijn, laten we die meedenken en laten we een stem horen. En zeker de nieuwe generatie, die wil ook heel graag meedenken. Denk maar aan alle klimaatprotesten van de afgelopen tijd. Laten we aan de ene kant dat we een generatie hebben die graag mee willen denken, laten we dat dan ook echt horen en laten we daar echt iets mee gaan Daan doen. Daan Rovers heeft het ook al een paar jaar geleden bij ons bepleit. Dus het is mooi dat je dat ook nog eens een keer zegt. Toen Rusland begin vorig jaar Oekraïne binnenviel, waren de meeste Nederlanders eensgezind. De inval werd veroordeeld. Oekraïense vluchtelingen verwelkomd. Nu hebben moskeeën en synagogen politiebescherming nodig, laaien discussies overal hoog op. En online wordt vrijheid van meningsuiting vertaald in haat. Is het mogelijk van deze zeer emotionele opwinding om deze zeer emotionele opwinding om te zetten in een meer rationele, feitelijke en constructieve dialoog? Hedy Dancona, je bent lid van de Raad van Toezicht van Stichting The Rights Forum. Je volgt de situatie in het Midden-Oosten al heel lang. Beïnvloedt de oorlog jouw dagelijks leven? Denk je er elke dag over na? Ja, er is niet aan te ontkomen, omdat je zoveel keer per dag via Radio 1 onder andere en 's avonds via de televisie de gruwelijkheden ziet en hoort die zich daar afspelen. Dus je kan er niet aan ontsnappen dat dit verschrikkelijk is, dat de aanleiding voor dit alles ook verschrikkelijk was. Een totaal sloeg op niks was een kibbutz waar ze erg vredesgezind waren en Palestina gericht. En daar gingen ze zich uitleven op een gruwelijke manier. Maar het antwoord is natuurlijk niet in verhouding. Het is het meest inhumanitaire wat ik heb meegemaakt in mijn lange leven. En dan reken ik de Tweede Wereldoorlog en de Shoah niet mee. Maar ik moet je zeggen dat ik dit verbijsterend vindt wat wij daar zien gebeuren en wat kennelijk kan. En ik zou zeggen dat het mij ook verbaast, de hartelijkheid waarmee onze ex-bewindslieden in eerste instantie reageerden en Rutte, die daar allemaal rondreist, ongecontroleerd door de Kamer kennelijk onze attitude zit uit te stralen. Ik weet anders niet wat hij doet. Je ziet hem iedere dag wel ergens in het Midden-Oosten handen schudden en op de wang kussen van mensen. En in Israël is hij geloof ik al 2 keer geweest. Ik hoorde ook dat wij gevechtstuig, onderdelen gingen leveren. Van vliegtuigen volgens mij. Ja, de onderdelen van F-37 of zoiets. Daar heb ik geen verstand van. Maar dat is natuurlijk ook heel echt gek. En de Kamer ziet die bewindslieden niet die dit allemaal bedisselen. Ook te gek. Ze komen, moeten geloof ik volgende week wel terugkomen hoor, voor het een en ander. De Kamer roept ze op, want dat kan natuurlijk niet. Ze zitten daar misschien nog wel 3/4 jaar. En ja, dan is het ongecontroleerd gezag. Maar ik vind wat daar gebeurt, ik vind het zo verschrikkelijk. Omdat het uitzichtloos is dat alles waarover ik me heb, waarvoor ik me heb ingezet, jarenlang, de twee-staten-oplossing, het begrip kweken bij NGO's aan weerszijden die nog met elkaar omgingen, zowel Palestijnen als de Israëli's. Blij ik heb familie in Israël, trots en blij dat ze eindelijk de straat op gingen. Dat hoorde ik ook van ze. Toen zei ik, oh, dat doet me goed. Want ik vond het al jarenlang ongehoord wat daar in die bezette gebieden gebeurde. De onderleiding van Netanyahu. En wat de wereldopinie daarover zei. En ook de bevoegde en deskundige organen die we daarvoor hebben. Er werden illegale nederzettingen neergezet. En met grote kringen van soldaten eromheen om ze te beschermen. Er kwam een muur. Er kwam van alles wat niet mag als je een gebied als overwinnaar tijdelijk bezet. Die tijdelijkheid duurt nu 50 jaar, iets meer zelfs. Het kan niet. Het is wel een woede die zich daar heeft opgekoopt en waarvan je kon voorzien dat het een keer tot een uitbarsting kwam. Maar het antwoord is ongehoord en maakt mij diep ongelukkig. Niet alleen om de ongelooflijke ellende die daar veroorzaakt wordt. Kinderen die er niks mee te maken. Maar vooral over wat gaat er hier vervolgens gebeuren. Wat is de oplossing? Wat moet het als je een volk zo verplettert als mieren wat ze nu doen? Hoe kan je dan met dat degene die overgebleven zijn een toekomst schetsen die ook voor Israël en ook voor de mensen die daar wonen, waaronder mijn familie, dat zou moeten kunnen. Op het moment, ja, ik zie altijd wel hoop en ik lees altijd hoopvolle dingen, denk ik dat als er hoop is, en met name ook voor de Israëli's, ja, dan is er nog maar één ding wat je kunt, wat je iets bij kunt voorstellen, wat ze in Zuid-Afrika hebben gedaan, door één staat te proclameren, waarbij iedere burger dezelfde rechten had. Dat zou het enige nog zijn wat ik zou kunnen bedenken. Eén land volgens de principes van Thomas Jefferson, 1776, all men are created equal. Totale democratie. Ja, en dan voor iedereen. Ik zou je het liefst nou willen omhelzen, want dat klinkt prachtig, maar is dat realistisch? Je zegt Zuid-Afrika, in Zuid-Afrika weten we, er is een waarheidscommissie geweest die uitgebreid heeft geluisterd naar de traumatische, gruwelijke verhalen van mensen. Daar is een soort nationale therapie geweest. Maar dat zou hier natuurlijk ook moeten gebeuren. Kijk, als je geen hoop meer hebt, geen sprankje hoop, ja, dan is vernietiging het enige antwoord. Dat kan niet, dat willen we niet, dat wil ik. Willen we ook niet voor de Israëli's, dat willen we niet. Maar dan moet je toch kijken, wat is er dan na dit? Om te beginnen moet dit ophouden. Dit moet ophouden. Mag ik nu zeggen, oud-minister Hedy Dancona maand ons kabinet om een staak te vuren, om te onderhandelen voor een staak te vuren, mag ik dat zeggen? Ja, natuurlijk, ja. Natuurlijk zeg ik dat. En vind ik ook dat anderen door mijn ogen moeten kijken. Dat is in het debat gebruikelijk. Van, kijk, nou eens een keer door mijn ogen, in plaats van met Bibi te gaan kussen. Maar ik vind het ook van belang dat als je zegt staakt het vuren, dat je dan toch wel een gedachte hebt wat daarna moet gebeuren. Ja. Want staakt het vuren lost op zichzelf weinig op. Dan zijn die mensen nog steeds bezet. En dan moeten die puinhopen worden opgeknapt. Nee. En dan herstelt de oude situatie zich. Maar de waarheidscommissie is eigenlijk ook hier onlosmakelijk verbonden met een soort van reparatie. Er moeten natuurlijk toch gevoelens worden uitgesproken die bij sommige Israëli's natuurlijk al jaren aan de hand zijn. Namelijk dat Netanyahu gebruik, misbruik maakt van zijn positie. En kost wat kost, hij wil blijven zitten. Nou, dat is dus met deze ellende ook tot gevolg. Ik ga even een korte cynische vraag stellen. Er zijn critici die zeggen dat Rutte... je zei net al, hij gaat erg voortvarend te werk. Er zijn critici die zeggen dat doet hij met het oog op een functie binnen de NAVO... waar hij wel trek in heeft. Hij heeft van de week ook gezegd dat hij daar niks op tegen heeft. Zie jij dat verband ook? Of hoe denk jij over... Nou ja, het zou helemaal niet vreemd zijn dat hij zich dat hij een soort rondje maakt, hè, om zich bekend te maken. We zijn tenslotte maar een heel klein landje in het grotere geheel. En dan is het niet gek dat je alvast een beetje met kwispelende staart rondgaat. Maar ik weet niet wat ik er verder van moet denken. Het interesseert me eigenlijk ook niks. Als hij die baan wil, dan mag hij van mij zijn beste voor doen. Ik krijg geen opgewonden gevoel als het hem lukt. Maar ik word er ook niet kwaad van. Ik bedoel, zo gaat het. Als hij maar niet nu, gebruikmakend van de functie die hij nu eigenlijk nog fatsoenlijk moet vervullen tot er een vervanger is, dat hij van die functie misbruik maakt door ongecontroleerd zijn sollicitatiegesprekken elders te gaan houden. En beloftes te doen, toezeggingen te doen. Nee, dat bevalt me helemaal niet. Het wordt tijd dat de Kamer hem op de mat roept en terugkeert. En zegt, dit kan zo niet, ongecontroleerd. Niet in mijn naam, niet in naam van de Nederlandse bevolking. Zeer duidelijke taal. Dankjewel, Hedy Dancona. Snelheidsduivels hebben altijd al bestaan, maar ooit wist je dat ze eraan kwamen. Tegenwoordig snijden de fatbikes je geruisloos van rechts af. Met een kilometer of 100 per uur. En moet jij maar zorgen dat je niet met een hartinfarct van je fietsje dondert. Nou zijn wij bij Goed Ingelichte Kring ook jong geweest. Dus we snappen hoe tieners zich voelen op hun tweewielige ros. Maar in Easy Rider scheurden de protagonisten in volle vrijheid door het wijde Amerikaanse landschap. Zegt die film jou nog iets? Bijna. Oké, nou dan moet je dat maar van mij geloven. En het verschil is dat de fatbikes nu het leven binnen de bebouwde kom onveilig maken. Zo onveilig dat vorig jaar 80 e-bikers om het leven kwamen. Stel dat dat een terroristische aanslag was geweest, dan had iedereen op zijn achterste poten gestaan. Maar nu is eigenlijk nog de verontwaardiging redelijk beperkt. Alhoewel, tientallen gemeenten vragen demissionair minister Mark Harbers van Infrastructuur om snelle maatregelen. Het opvoeren van de apparaten moet onmogelijk worden en er moet een minimumleeftijd komen voor e-bikes. Geen-Marit Dekker, je bent onderzoeker naar risicogedrag van jongeren bij verkeersorganisatie Team Alert. En je gaat nu bij ons presenteren de resultaten van het onderzoek. Wij zijn helemaal trots. Wie hebben jullie ondervraagd? Ja, we hebben een heel groot onderzoek gedaan. We hebben zowel jongeren echt bij ons op kantoor gehad. We noemen dat pizza brainstorms. We hebben een heel informele setting met ze gepraat over de e-bike. En vervolgens een vragenlijst uitgezet onder ruim 500 jongeren hebben die ingevuld. En ja, allemaal dus over die e-bike. En ja, ruim de helft van de jongeren die geeft aan de afgelopen 6 maanden wel eens op een e-bike te hebben gereden. Dat zijn gewoon echt heel veel. En het aantal e-bikes sinds 6 jaar, sinds 2017, is ook verdubbeld naar 3,4 miljoen. Dus het is echt gewoon een heel groot aantal e-bikes dat tegenwoordig rondrijdt. Al dan niet ook opgevoerd. En snappen de jongelui hoe je daarop moet rijden? Of zeg jij, nou, dat gedrag, dat hoe kijken ze naar hun eigen gedrag? Nou, zeker. Ja, als je het aan jongeren vraagt, dan zien ze wel in van, oh ja, een e-bike die kan wel eens iets gevaarlijker zijn. Maar ja, jongeren, maar mensen in het algemeen, die zijn heel goed in zichzelf overschatten. Dus veel jongeren geven aan van, ja, maar ik kan wel heel goed rijden of ik let toch wel heel goed op. Of dat ook echt zo is, dat is een tweede. En dat is want ook een hoeveel procent van de jongeren rijden met van die dingen in hun oren, de AirPods? Ja, 1 op de 3 van de jongeren die geeft ook aan dat ze ook op een elektrische fiets, maar ook op de gewone fiets met oortjes inrijden. Nou weet ik van mezelf, in de auto, als mijn muziek te opwindend is, ik ben ooit bijna uit de bocht gevlogen met Get Into The Groove van Madonna. ik ga harder rijden als mijn muziek opwindender is. Ja, dus ik kan me voorstellen, keiharde drillrap. Ja, dat doet natuurlijk iets met hoe je op de fiets zit. En los van wat of je er harder van gaat rijden, je hoort natuurlijk ook veel minder om je heen. Dus ja, je hoort anderen ook niet of slechter aankomen. En dat opvoeren, wat heb je daarvan ontdekt? Ja, we weten nu dat 15% van de jongeren die op een elektrische fiets rijdt ook echt op een opgevoerde elektrische fiets rijdt. Als we het hebben over de gewone elektrische fietsen, dan wacht even, jij zei er zijn er 3,4 miljoen. Ja, maar dat zijn natuurlijk niet, dat zijn niet alleen maar jongeren. Allemaal jongeren. Dus, nee, dat zijn een beetje verschillende cijfers vergelijken. Maar we hebben het toch wel over heel veel. In heel ieder geval. Veel, een paar honderdduizend volgens mij. Ja, en dit zijn, als je het hebt over de gewone elektrische fiets, als je die opvoert, dan gaan ze zo'n, je mag normaal gesproken is 25 km per uur. Met een opgevoerde ga je meestal rond 35. En als we het hebben echt over de fatbikes, dan worden die wel opgevoerd tot 45 tot zelfs wel 60 km per uur. Soms ook met een gashendel, dus dat je ook zelf niet meer hoeft te trappen, maar dat je eigenlijk echt op een brommer of een scooter zit. Dat is heel grappig, want zometeen mogen de auto's nog 30 km per uur. Ja. En dan gaan de fatbikes 60. Ja, en dat mag natuurlijk niet. Hè? Er zit wel een verschil in. Het is illegaal het opvoeren. Dus officieel gezien mogen ze 25 km per uur. Maar we zien dus dat er heel veel echt opgevoerd zijn. Ervaren zij dat er veel wordt gehandhaafd? Want ik kreeg toevallig, het is echt heel grappig, wij hebben al 2 weken contact met elkaar. Toevallig kreeg ik gisteren een mail van de wethouder via de school van mijn dochter, waar allemaal stond wat er allemaal niet mag. Ja. Maar ik heb de indruk dat er nog wel eens af en toe op een achterlichtje in het donker wordt gehandhaafd. Maar ik zie niet heel veel politiemensen kijken. Ja, en jongeren weten dat natuurlijk ook. Jongeren weten echt wel dat het niet mag. Maar weten ook dat de pakkans heel laag is. Veel rijden dan dus ook op die opgevoerde fietsen. En wat vinden zij zelf een oplossing? Ja, sommige jongeren die zeggen van op het moment dat ik een fiets koop, of een elektrische fiets koop bedoel ik, dan is het net alsof ik een gewone fiets koop. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we met elkaar gaan inzien dat een e-bike en een elektrische fiets, dat echt wel 2 verschillende soorten voertuigen zijn. Dus bijvoorbeeld als je bij de fietsenwinkel een nieuwe fiets koopt, dat je daar ook echt voorlichting krijgt. En tuurlijk, voorlichting is niet het enige dat helpt, maar daarmee draag je wel een norm uit van jongens, let op, het is echt een ander vervoersmiddel. Dan ga ik echt een ontzettende tuttige schooljuffrouw uithangen, sorry. Moeten ze niet gewoon een diploma krijgen voordat ze op zo'n apparaat we hebben gaan rijden? Een diploma, dat klinkt misschien tuttig, maar een rijbewijs, dat klinkt misschien al veel logischer. of een minimumleeftijd, waar ook al over gesproken wordt. En zeker als we het hebben over jongeren en hoe jonger ze zijn, hoe minder ervaring ze ook vaak in het verkeer hebben. Jongeren kunnen nou eenmaal risico's echt minder goed inschatten. Dus iets van voorlichting of over die gevaarherkenning en over het inschatten van hoe hard je eigenlijk gaat. Dat lijkt me zeker een heel goed idee. Ja. En ze zijn er dus zelf toe bereid om gewaarschuwd te worden eigenlijk. Ruim de helft van de jongeren gaf in dit onderzoek aan dat ze echt wel iets zien in een bepaalde vorm van voorlichting. Dus al dan niet bij het kopen van een fiets. Een kwart ongeveer, die wist het niet zo goed. En een kwart zei, nee, dat heb ik niet nodig. Maar ook hierin zie je die zelfoverschatting echt wel weer heel goed terugkomen. Van, ik heb het niet nodig, maar misschien weten wij met elkaar dat ze het wel nodig hebben. Jutten ze elkaar ook op? Want het is natuurlijk heel stoer. Hè? Die Easy Rider muziek hoorden we nou net. Ja. Omdat, je had destijds al James Dean en we hebben oerend hard gehad over de motocross. Ik bedoel, snelheid staat voor cool zijn. Tuurlijk speelt er een imago mee. Waar de e-bike een aantal jaar geleden echt nog het imago had voor ouderen en misschien wat suf en lui, is dat zeker met de opkomst van de fatbike echt helemaal veranderd. Er geven jongeren nu ook echt, als je vraagt van met welke woorden associeer je de e-bike, dan is dat veel positiever. En zien ze het ook echt wel als iets stoer. Zeker de fatbike en zeker natuurlijk het opvoeren. Dus groepsdruk en nee durf zeggen tegen je vrienden bijvoorbeeld, speelt hier ook zeker een rol. Hedy en Japke, jullie ervaring met de e-bikes? Nou, er is recent een collega van mij enorm hard gevallen met de e-bike. En zij had haar kaak gebroken. Maar zij zat gelukkig in loondienst. Maar er zijn natuurlijk genoeg mensen die worden van de fiets afgereden. En je zal maar zelfstandige timmerman of kapster of zorgmedewerker zijn. En je kan gewoon een tijd lang niet werken. Ja. Dan heb je geen inkomsten en dan lopen je vaste lasten wel door. En dat gebeurt natuurlijk ook. Ja. Hedy? Nou, ik ben een zeer oud mens. En ik heb dus zelfs mijn fiets een paar maanden geleden aan een kleinzoon gegeven. Omdat ik het niet meer durfde. En dus tutterig ging fietsen. En al de omkijkend of ik niet door zo'n fatbike werd ingehaald. Maar nu loop ik dus alles. Dus een interessante nieuwe ervaring op mijn leeftijd. Ik loop van hot naar her. Maar dat is gevaarlijk en griezelig. Want ze rijden door alle... Ik sta er als een koe te wachten tot het voor mij op groen springt. En dan ga ik dus. En dan rijden ze je keihard. Bijna van je sokken. En ik schreeuw dus veel. maar ze horen het natuurlijk helemaal niet. Nee, want ze hebben oortjes in. Ja. Maar het is niet te doen. Het is niet te doen in een stad... dat er zo weinig wordt gehandhaafd op het normaal verkeersgedrag. Want ze zijn met zoveel, en dat vind ik prima. Maar het is niet meer te doen. Ja. En dan kan je zeggen, ja, ik heb helemaal niet de indruk... dat die jongeren, ja, die zeggen dat ze voorlichting willen... die denken ook, ja... Maar inderdaad, laat ze maar een rijbewijs halen. Dat is denk ik ook heel kenmerkend voor het verkeer. Dat je brengt niet alleen jezelf, maar ook anderen in gevaar. Namens Goed Ingelichte Kring, Mark Harbers, of u luistert of niet, kom met maatregelen nu. En dan gaan we onmiddellijk door naar het nieuws. Suzanne de Vries. NPO Radio 1. Patiënten en medewerkers van het Al-Shifa ziekenhuis in Gazastad hebben een groot gebrek aan stroom, water en andere levensbehoeften. Volgens de directeur van het ziekenhuis kunnen ze gewonden nu niet behandelen en is het een kwestie van tijd voor ze doodgaan. In Londen is een grote mars bezig van pro-Palestijnse actievoerders. Britse media zeggen dat er honderdduizenden betogers naar de hoofdstad zouden komen. Het protest verloopt vooralsnog grotendeels vreedzaam. Wel zijn er tientallen tegendemonstranten aangehouden. Kledingproducenten hebben 150 fabrieken in Bangladesh gesloten. Afgelopen tijd protesteerden duizenden fabrieksarbeiders voor een hoger minimumloon. Daarbij kwamen al 3 mensen om het leven. Fabrikanten zouden vrezen voor nog meer stakingen, plunderingen en vernielingen. En daarom de fabrieken uit voorzorg sluiten. En Paus Franciscus heeft een Amerikaanse bisschop ontslagen. Joseph Strickland gold als de spreekbuis van de ultraconservatieve katholieken in de VS. Hij keerde zich op sociale media tegen het vernieuwen van de Rooms-Katholieke Kerk. Willemijn Hubert, goedemiddag. Goedemiddag. Vertel ons, wat staat ons de komende dagen te wachten? Ja, we hebben tijdelijk even een pauze qua neerslag. Dat is weggelegd voor de morgen. Maar komende nacht kan er wel mist ontstaan. En dat kan morgen een beetje een addertje onder het gras zijn. Want het is niet helemaal duidelijk of die mist dan blijft hangen of niet. Als die blijft hangen, dan is de temperatuur ook meteen een stukje lager. Maar graad of 5 in de mist. En als die oplost, nou, dan kunnen we zeker nog wel wat zon verwachten. Ik denk in het noorden, midden misschien ook wel sowieso wel wat zonneschijn morgen overdag. En pas in de namiddag vanuit het zuidwesten weer wat nieuwe regen. Ja, dat is een voorbode van meer. Maandag wordt echt een kletsnatte dag met later op de dag ook meer wind. Ook dinsdag kunnen we wel neerslag verwachten. Dat zijn nog wel 2 dagen waarbij de temperatuur overdag ruim zit. Op zo'n 13, 14 graden misschien zelfs. En daarna zien we de temperatuur langzamerhand wat terugzakken. Maar ook dan blijft het heel erg wisselvallig. Dankjewel. Helene de Geest, hallo. Hoe is het verkeer? Ja, het valt op zich wel mee. Behalve dan op een aantal wegen in het midden van het land. Op de A2 bijvoorbeeld, van Utrecht naar Den Bosch... tussen Geldermalsen en Zaltbommel. De vertraging is daar 3 kwartier. Er stond een busje in brand. De rechte rijstrook is dicht, maar dat gaat waarschijnlijk niet al te lang meer duren. De andere kant op daardoor ook file tussen knooppunt Empel en Baardenburg. Ook 10 minuten extra reistijd. En de hele dag al een lange file op de A27 van Breda naar Gorkum... door de werkzaamheden bij de brug bij Gorkum. Vanaf Hank is de vertraging een half uur. Er is nu ook nog een ongeluk gebeurd. Dat staat inmiddels wel op de vluchtstrook. Goed Ingelichte Kring. Met Jaja Morali. En met oud-minister Hedy Dancona, Japke Kastra, ING en Gea Marit Dekker, verkeersorganisatie Team Alert. Onze man op afstand is Samuel Wursten. Aan hem is het 25e Nederlands Balletgala van Alexandra Radius en Han Ebbelaar aanstaande maandag opgedragen. In aanwezigheid van prinses Beatrix wordt Wursten geëerd voor 30 jaar inspanningen in de dans. Ebbelaar noemt hem een belangrijke schakel en onvermoeibare bruggenbouwer binnen de danswereld. Samuel, je bent de sterkste schakel. Dank je wel. Ja, sorry, die grap moest ik maken. Die zag ik aankomen. Nou, hartstikke gefeliciteerd. Je bent onder andere directeur van Holland Dance Festival, artistiek directeur van de dansopleiding van de Kunsthogeschool in Zürich, adviseur van de balletopleiding van het Wiener Staatsballet, initiator van het jongere talentenprogramma van Codarts Rotterdam en medebedenker van het Pitching Project dat jonge Israëlische en Palestijnse choreografen in hun ontwikkeling stimuleert. Dan gaat de meeste tijd bij jou zitten in het Holland Dance Festival. Wat is dat voor festival? Leg eens uit. Ja, heel kort. Holland Dance Festival is de internationale biennale die we in Nederland hebben, opgericht in 1987. Dus de bedoeling om om de 2 jaar een venster op de wereld te zijn en het Nederlandse publiek of mensen hier in Nederland dans uit de hele wereld te laten zien. Maar 2 jaar, dat is natuurlijk een heel traag ritme. Dus wij dachten, we moeten ook wat doen tussendoor. Dus we zijn eigenlijk het hele jaar bezig en staan op 2 poten, namelijk Holland Dance Festival in de maatschappij. En het programmeren, presenteren van internationale dansvoorstellingen door het jaar heen. En op die manier laten wij eigenlijk het artistieke en het maatschappelijke gezicht van de dans voortdurend zien. Dat klinkt heel erg goed. Dans en engagement samen. Nou vlieg jij de hele wereld over. En je weet wat er internationaal gebeurt. Hoe doet ons land het dan op dansgebied? Nederland doet het heel erg goed. Nederland wordt bewonderd in de wereld voor, denk ik, ten eerste natuurlijk de artistieke producten. Dus al die mooie dingen die hier gemaakt worden op het gebied van dans. Maar ook voor de infrastructuur die we hebben. Dus de opleidingen, de amateursector. Het feit dat we niet alleen grote gevestigde gezelschappen ondersteunen, maar ook onafhankelijke productie produceren en laten toeren. We hebben theaters door het hele land heen. Dus die hele infrastructuur is één keten die heel goed opgebouwd is. En daar krijgen wij, in het buitenland krijg ik steeds veel bewondering voor. En zeggen, jullie hebben dat echt goed geregeld in Nederland. En dat is ook zo. Nou, dat is ook wel eens leuk om te horen. Dan hoor ik wel eens van mensen uit de danswereld zorgen omdat de klassieke dans in Europa lijkt te worden verdrongen door moderne dans. En soms is dat hele goede moderne dans en soms is dat ook erg conceptueel, als je snapt wat ik bedoel. Dreigt er inderdaad een heleboel traditie, ambachtelijkheid en discipline te verdwijnen? Ik ben daar niet zo bang voor, eerlijk gezegd. Ik vind ook niet dat iemand of iets moet verdringen. Het gaat erom dat in Frankrijk bijvoorbeeld verdwijnen allerlei klassieke gezelschappen de laatste jaren. Ja, dat kan, maar dat betekent misschien ook dat de traditie op een andere wijze vormgegeven wordt op andere plekken. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat er een continu een bewustzijn wakker gehouden wordt, dat we dingen hebben die in het hier en nu gebeuren, maar dat die ook gebaseerd zijn op iets wat in het verleden is ontstaan. Dus het is een soort continuïteit die heel belangrijk is en dat die alles zichtbaar wil maken. Ook daar heeft eigenlijk Nederland het goed gedaan, omdat we hebben een nationaal ballet wat die traditie koestert, maar wat ook een vernieuwend gezelschap genoemd kan worden in een internationale context. En ik denk dat het altijd gaat om de combinatie. Dus het klinkt een beetje als de saaie middenweg, maar je moet gewoon niet of het ene alleen of het andere alleen. Kijk, heel behoudende landen, conservatieve landen, ja, dat is ook niet leuk. Alleen zeggen het moet in de vernieuwing liggen en nooit naar achteren kijken, dat is ook niet leuk. Dus ik denk dat de mix is waar de oplossing ligt. En de dans is een kunstvorm die heel verbindend is. Ik denk dat die ook een hele sterke, goede toekomst heeft, omdat het gewoon dans kent geen taal- en cultuurbarrières in die vorm. In maatschappijen die steeds meer conflicten steeds presenter, aanweziger worden. Je gaat me helemaal een bruggetje maken naar mijn laatste vraag. De Pitching Project, dat triggert ons natuurlijk allemaal. Israëlische en Palestijnse choreografen ondersteunen. Wat is dat precies en staat dat op dit moment onder druk, Samuel? Het is een initiatief wat we genomen hebben met een organisatie in opdracht van een organisatie in Tel Aviv. Het is een Israëlisch initiatief waarin jonge kunstenaars hun projecten kunnen pitchen aan een internationale gezelschap van programmeurs, dus collega's van mij. En die heb ik samengesteld en wij nodigen dan mensen uit die pitching sessies uit. En wat ik heb kunnen vaststellen, dat mensen die pitchen zijn ook van Arabische achtergrond, Palestijnse achtergrond en van Israëlische achtergrond. Dus het is een mix. En eigenlijk is er nooit een seconde over gesproken. Kan dat dan? Mag dat dan? Dus ik heb daar een soort realiteit beleefd de afgelopen 2 jaar, die gewoon duidelijk maakte, ja, er zijn mensen van verschillende achtergronden die choreografische projecten ontwikkelen. En dat is toevallig, wordt dat in Israël geïnitieerd, maar het is gewoon open voor iedereen uit die regio. En dat is iets wat in die zin niet onder druk is komen te staan, dat wij gezegd hebben, we gaan gewoon door. Het is over een paar weken, we doen het online natuurlijk door de omstandigheden, we kunnen niet naar Tel Aviv. En wat ik nu heb begrepen, zijn er ook dit jaar weer aanmeldingen van mensen met een Palestijnse achtergrond. Dus het wordt gewoon weer een mix van kunstenaars en zo hoort het ook. Hedy, dat moet jou ontroeren om dit te horen. Ja, ik hoop dat het kan ook. Onder de huidige omstandigheden niet. Maar ik hoop inderdaad dat in een nabije toekomst, vooral op dit gebied, de relaties blijven bestaan. Want in de kunst is er meer mogelijk. Ik heb ook vroeger wel meegemaakt dat de toneelmakerij en de jeugdtheatergezelschap ook hele goede relaties had met toneelmakers, jonge toneelmakers voor de jeugd in Palestina en in de bezette gebieden. En ik ben daar ook vaak geweest. En toen waren er ook op het gebied van de kunst is er veel meer mogelijk. Dat is een andere taal in alle opzichten die mensen verbindt, inderdaad, in plaats van dat ze tegen elkaar worden opgezet en tegen elkaar worden uitgespeeld. Het is fantastisch. En ik hoop niks liever natuurlijk dan dat zulke dingen weer kunnen terugkomen. Maar op dit moment hangt er wel een zwaar gordijn voor. Dat is heel jammer. Dus blijven doorgaan, Samuel Wuursen. Absoluut. En maandag dus, met prinses Beatrix erbij, wordt dat prachtige gala aan jou opgedragen. Geniet alvast vooraf en geniet vooral maandagavond. Dank je wel dat je met ons wilde praten. Ik zal heel hard voor je klappen. Maandag. Oh, Hedy zit in de zaal. Ja, oh, heel leuk. Ik verhoog me erop. En ik ook. Tot maandag. Ja, daarom. Bij tot twee maandag. Jaar. Ja. Politici denken allemaal het tovermiddel te hebben gevonden om 22 november te winnen. Wie het vaakst het woord bestaanszekerheid in de mond neemt, die, ja, scoort. Klein nadeel van de debatten: elke lijsttrekker bedient zich van de cijfers en modellen die hem of haar het beste uitkomen. En als kiezer moet je maar raden wie er gelijk heeft. Japke Kaastra, hoofd financiële gezondheid bij ING. We willen natuurlijk graag weten hoe het echt zit. De Nibud-definitie hielp mij ook niet zo erg. Bestaanszekerheid is de zekerheid dat je over de middelen kunt beschikken om in je levensonderhoud te voorzien. Dat verschilt dus enorm per persoon en per gemeente. Wat is jouw indruk? Want jij zit al jaren op dit gebied. Je bent ook vaker geweest in Goed Ingelichte Kring om het te hebben over hoe het zit landelijk met onze financiële gezondheid. Gaat het achteruit in Nederland? Blijft het gelijk? Gaat het erg achteruit? Onze perceptie is heel slecht, maar zie je dat ook terug in de cijfers? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is als je het hebt over bestaanszekerheid, dat je weet over welke groep je praat. En je hebt eigenlijk 3 groepen. En om mee te beginnen, dat zijn de mensen die onder de armoedegrens leven. En natuurlijk kun je discussiëren over wat die armoedegrens precies is. Maar die mensen die hebben echt recht van spreken. En dat hadden ze ook al voordat al die politici het over bestaanszekerheid gingen hebben. Dan heb je een hele grote groep mensen die hebben geen of weinig spaargeld. En dan is het dus heel moeilijk om tegenvallers op te vangen. En voor die mensen, en dat is ongeveer 25% van Nederland, is het eigen risico van de zorgverzekering al best een probleem. En dan heb je het over de hele grote groep mensen die onzekere inkomsten heeft. En die groep met flexkrachten en ZZP'ers, die is de afgelopen jaren gegroeid tot ongeveer 1,2 miljoen ZZP'ers. En dan heb je het dus over die zelfstandige timmerman, kapper of zorgmedewerker die helemaal niks heeft om op en te al die vallen. Koeriers, dat leger koeriers dat op die e-bikes door de stad crost. Ja, je zou maar van de fiets afvallen en je knie breken en maanden niet kunnen werken en je vaste lasten lopen gewoon door. Maar dat zijn allemaal groepen die ervaren op een verschillende manier hoe ze ook minder te besteden hebben. En de Amerikanen die noemen dat eigenlijk heel mooi the fear of falling. Want je moet wel heel veel verdienen om tegenwoordig niet andere keuzes te hoeven maken ten aanzien van je uitgaven met de gestegen inflatie. En daarmee is bestaanszekerheid een veel breder begrip geworden. En het is ontzettend belangrijk om te zorgen dat we dat niet alleen maar bij de overheid neerleggen om op te lossen. Maar dat we samen met scholen, met banken, met de overheid en sociale organisaties samenwerken. Bedrijfsleven noem je niet? Is dat per ongeluk? Nou ja, ik noem de banken, maar ik bedoel het hele bedrijfsleven. Okay. Het gaat van schoonmaakbedrijven tot energieleveranciers tot welk bedrijf dan ook. Daar kunnen we echt gezamenlijk heel veel impact maken om financiële gezondheid van mensen dan wel op peil te houden, dan wel te verbeteren. En dan denk je bijvoorbeeld, wat kunnen werkgevers daar nou aan veranderen? Nou, wij hebben ons georganiseerd in een Nationale Coalitie Financiële Gezondheid. Nationale Coalitie Financiële Gezondheid. Wat is dat? Ja, dat is nu een coalitie waar inmiddels 40 werkgevers bij betrokken zijn. En dan kan noem eens een paar die wij kennen, grote werkgevers. Nou, Eneco, CSU, natuurlijk ING. maar dat zijn allemaal bedrijven met heel veel medewerkers in dienst. En dan kan je natuurlijk denken, wat kan je nou voor verschil maken voor je eigen medewerkers? Nou, je kan er om te beginnen voor zorgen dat mensen gebruik maken van de toeslagen waar ze recht op hebben. Want het hele sociale minimum waar dan over gesproken wordt, ja, dat bereik je alleen maar als je gebruik maakt van de soms wel 17 regelingen die er voor jou zijn om jouw inkomen aan te vullen. En dat is nog niet zo makkelijk. Daar kan je als werkgever een enorme rol in spelen. Maar ook bijvoorbeeld richting ZZP'ers die onvoorspelbare inkomsten hebben. Ja, die vinden het heel eng om een toeslag aan te vragen. Want stel je voor dat je dat moet terugbetalen. Maar je kan dat soort dingen ook achteraf aanvragen. Dus bijvoorbeeld over 2023. Nou, en dat is misschien wel de mooiste tip die je medewerkers kan geven voor de kerst, om dat dus achteraf te gaan doen over het afgelopen jaar. En je kan als werkgever het gesprek aangaan over geld als er echt iets gebeurd is in het leven van jouw medewerker, zoals een scheiding of een partner die ziek wordt. Want heel veel dingen hebben veel financiële impact. Of als er een loonbeslag gelegd wordt, dan kan je niet alleen dat loonbeslag uitvoeren, maar dan kan je ook zorgen dat mensen de juiste hulp krijgen op zo'n moment. En hoe gebeurt dit in de praktijk? Heb je daar speciale afdelingen voor binnen die bedrijven die dan contact hierover hebben met de medewerkers? Moeten die medewerkers zelf naar die mensen toe gaan? Of komt dat initiatief vanuit die bedrijven? Hoe gaat dat in de praktijk? Die 40 grote werkgevers die zijn allemaal begonnen afgelopen jaar met actieplannen in hun bedrijf om te zorgen dat ze hun medewerkers concreet kunnen gaan helpen met financiële gezondheid. En wij gaan het komende jaar gaat ING het voorzitterschap overnemen van deze coalitie. En dan gaan we zorgen. Want wie doet het nu? Deloitte doet het nu als eerste jaar. De accountants zijn ermee begonnen en dan neemt de bank het over. Ja, en we doen het samen met Schuldenlab Nederland. En de erevoorzitter van Schuldenlab Nederland is onze koningin. En zij helpt enorm, zij support enorm het betrekken van meerdere partijen bij deze coalitie. Want wat we willen is dat belangrijk, Maxima, als een verbindende, kom ik weer met dat woord schakel, sorry, kan ook niks doen. Absoluut een enorm verbindende schakel. En waar we naartoe willen werken met elkaar is een nationale actieagenda met echt meetbare doelstellingen waar veel meer partijen echt op in kunnen tekenen om het verschil te maken. En om te beginnen bijvoorbeeld de banken die echt het verschil willen maken als het gaat om financiële educatie voor jongeren. Want je kan jongeren echt leren om bepaalde voorspelbare fouten niet te maken en die dingen juist wel te doen waar ze mee geholpen zijn, zoals wel die zorgtoeslag aanvragen, zoals hulp zoeken bij beginnende schulden in een heel vroeg stadium, zoals wel weten waar je voor tekent als je een abonnement op een e-bike afsluit. En daarnaast kunnen wij ons echt hard maken om te zorgen dat we met elkaar zorgen dat er veel meer mensen gebruik maken van de toeslagen waar ze recht op hebben en ze ook helpen bij de aanvraag daarvan, want zo makkelijk is dat niet. En veel mensen veel eerder naar hulp brengen bij beginnende schulden. Oké, nou ga ik, want je noemt meteen de e-bike. Volgens mij, je financiële huishouding wordt bepaald door de relatie inkomsten-uitgaven. Gea Marit, waar betalen die jongeren in vredesnaam die peperdure e-bikes van? Ik heb even gekeken, want ik had geen idee. Maar de goedkoopste zitten rond de €1000, maar het gaat tot aan €4000. Ja, ze zijn inderdaad een stuk duurder dan gewone fietsen. En wat we in onze vragenlijstonderzoek zagen is dat heel veel jongeren niet een eigen e-bike hebben, maar hem lenen van bijvoorbeeld hun ouders. En dat ze vaak met het gezin één e-bike hebben, één elektrische fiets. En dat ze dan per dag kijken wie moet het verste fietsen of wie heeft er nu het meeste nodig. Dus dat ze die als het ware delen. En zo'n 14% van de jongeren heeft echt een eigen elektrische fiets. En waar betalen ze dat dan van? Goeie vraag, dat durf ik niet te zeggen. Nou, daar kan ik wel iets over zeggen. Van de jongeren halen natuurlijk hun inkomsten uit werk, uit heel veel flexibele bijbaantjes, uit toeslagen die ze krijgen, studiefinanciering of een bijdrage van de ouderen. Maar de belangrijkste vraag is misschien wel, hoe betalen ze die e-bike? Nou, sommigen rekenen een e-bike gewoon af, omdat ze ervoor gewerkt hebben. Anderen nemen een abonnement. En er zijn natuurlijk ook jongeren die een e-bike kopen met achteraf betalen. 1 op de 3 jongeren maakt gebruik van achteraf betalen. Het populaire buy now, pay later. Buy now, pay later. Dat is gewoon op afbetaling. Dat is op afbetaling. En dat is eigenlijk een gratis lening zonder regels. En dat wordt steeds populairder. En, is dat zo? Nou, dat gaat dat gaat goed op het moment dat je gewoon af kan betalen op tijd. Maar 1 op de 5 mensen die op die manier betaalt, die kan niet op tijd betalen en die krijgt dus een boete. En voor een heel deel van deze aanbieders van Buy Now, Pay Later is een belangrijk onderdeel van het verdienmodel de boetes die ze op de betalingen die niet gedaan kunnen worden. Dus dat lijkt gratis, maar het is gevaarlijk. Ja, en 1 op de 4 jongeren heeft moeite met rondkomen. En dan moet je voorstellen dat je als je dat in combinatie doet, ja, dan is het grotere probleem dat achteraf betalen eigenlijk voor steeds meer producten de normaalste zaak van de wereld lijkt te worden. En dat is een trend die moeten we met elkaar proberen te keren. Want het feit dat je het kan doen en dat het vaak de eerste optie is bij een webshop om te betalen, ja, dat zou gewoon de laatste optie moeten zijn. En we weten, want dat jullie zijn allebei toevallig gedragsonderzoeker, Japke en Gea Marit. Jullie weten allebei, jongeren, die prefrontale cortex, dat deel van je hersenen waar je mee plant en nadenkt, is nog niet voldoende ontwikkeld. Dus ze zijn heel impulsief. Dus dit soort aanbiedingen is levensgevaarlijk. Ja, dus de hele tijd verleidingen krijgen, eigenlijk de winkelstraat in je broekzak hebben op je telefoon, als het ware. Dat zeg je heel mooi. En staat dit ook op de agenda van die nationale coalitie? Zeker. Dit zijn onderwerpen waar we met elkaar het verschil kunnen maken. En als het gaat om financiële educatie, dan kunnen we natuurlijk kijken, ja, dat moet de school doen. Maar als je dan bijvoorbeeld als banken een enorm groot dagelijks bereik hebt met al deze jongeren die ook hun bank in hun broekzak hebben zitten, dan kan je natuurlijk op heel veel manieren wijzen op de dingen die je juist even wel of even niet zou moeten doen. Nou is er intussen een hele schuldenindustrie met professionele bewindvoerders. Ongeveer 250.000 Nederlanders hebben geen enkele zeggenschap meer over hun geldzaken. Ze hebben de controle over hun financiën overgedragen. Soms aan de gemeente, soms ook aan commerciële bedrijfjes. Zo'n bewindvoerder beheert dan hun bankrekeningen, betaalt facturen en keert leefgeld uit. Niet eens altijd, dan moeten ze geluk hebben. En soms moeten mensen ineens bijvoorbeeld hun koophuis verkopen van de bewindvoerder, waardoor ze van de regen in de drup komen, omdat de nieuwe huur dan hoger blijkt dan de oude hypotheek. En ze zijn ook nog eens hun appeltje voor de dorst kwijt. Waar zijn we in terecht gekomen met z'n allen? Ik vind dit gruwelijk klinken. Ja, ik denk dat het belangrijkste hier is dat je een groot probleem moet aanpakken als het nog klein is. Dus we moeten gewoon met elkaar zorgen dat we er veel eerder bij zijn als schulden beginnen. Want elke schuld is ooit begonnen met een eerste betaling die mensen niet konden voldoen. Ja, dat zijn die tandartsrekeningen van 75 euro die ineens een schuld van 10.000 werden. Hè? Ja, en daarom zijn we ook collectief met de Nederlandse schuldhulproute gestart een aantal jaar geleden, om te zorgen dat we vanaf de eerste betaling die mensen missen, en dat zijn dan weer zorgverzekeraars, energieleveranciers, telecombedrijven, iedereen die kan vanaf die eerste betalingsachterstand mensen wijzen op Geldfit, waar je hulp kan krijgen die bij jouw situatie past. En soms is dat hulp waarbij je er zelf nog prima uit kan komen. Soms is dat een lokale vrijwilliger die je echt gaat helpen met de post en alle opgestapelde brieven. En soms is dat schuldhulp bij de gemeente. Maar in ieder geval zoveel mogelijk mensen eerder naar hulp die werkt. En waar kun je naartoe als je bijvoorbeeld zo'n jongere bent die zijn e-bike niet meer kan afbetalen? Tot wie moet je je richten? Geldfit.nl. Geldfit.nl. Nou, Gea Marit, gaat er wat veranderen, denk je? Snel? Nou, gezien de nieuws van afgelopen week en de oproepen die er gedaan worden, ben ik wel echt hoopvol. En denk ook dat het echt heel belangrijk is. Ja. Grote urgentie. Ja. Dan, mijn citaat van de week is van de zwarte Amerikaanse schrijver James Baldwin. Er is niets gevaarlijker dan een man die niets te verliezen heeft. En volgens mij slaat dat op al onze onderwerpen. Hedy, de verzorgingsstaat, dat was een van de dingen waar jullie je heel erg hard voor hebben gemaakt. Is die in gevaar als je dit allemaal hoort? Nou ja, eigenlijk is langzamerhand de conclusie dat een groot deel van die verzorgingsstaat in de loop van de jaren teniet is gedaan. Dat heel veel dingen van de gemeenschappelijke portemonnee vermarkt zijn en uitbesteed en privé zijn geworden. Dus Japke, je hebt een grote taak. Dit was Goed Ingelichte Kring met Hedy Dancona, Japke Kastra, Gea Marit Dekker, zometeen Wieger en Fidan in de kantine. En ik hoor u heel graag. Tot de volgende kring. NPO Radio 1. Directe vragen op zoek naar een eerlijk antwoord. Eén gast. Één interviewer. Elke dag praat ik met één lijsttrekker. Zeggen ze wat ze doen, doen ze wat ze beloven. Elke dag duik ik in de verkiezingsprogramma's. Elke werkdag van 11:30 tot 12:00. Een half uur lang de inhoud bij de verkiezingen. Weet u al wat u gaat stemmen of twijfelt u nog? Luister naar Sven op 1. Elke werkdag tussen 11:30 en 12:00 bij WNL op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Mijn naam is Cor Bakker en wil jij eindelijk piano leren spelen of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano, in hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Hey, ondernemer. Wist je dat de goedkoopste bedrijfswagen van Nederland nu tijdelijk extra goedkoop is? Met de Fiat Professional eindejaarsbonus stap je al voor minder dan 12.500 euro ex-BTW in de veelzijdige Fiat Fiorino. Toch meer ruimte nodig? Ook de andere Fiat bedrijfswagens zijn nu zeer aantrekkelijk geprijsd, met voordeel dat oploopt tot wel 6500 euro ex-BTW. Meer weten? Ontdek het snel op fiatprofessional.nl. Ontdek een compleet nieuwe dimensie die het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk. En maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Als de viool niet in mijn wereld was gekomen, zou ik waarschijnlijk nooit in het milieu van Amsterdam-Zuid terechtgekomen zijn. Aldus Jaap van Zweden. Lees de openhartige biografie van topdirigent Jaap van Zweden. Dat is Jaap. Nu overal verkrijgbaar.